Tech Service. Anna Zaleśna Sewera, Krzysztof Zyblewski. Rusza Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Zdecyduje, czy Polska będzie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Sąd Najwyższy mówi, że kwestionowanie jego uprawnień przez przedstawicieli władz narusza fundamenty państwa prawa, wydał komunikat. Tak zwane państwo islamskie przyznaje się do zamachu w Manili. Nowy Jork na początek. Tam powinno się zbierać Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Wybierze niestałych członków Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-2019. Na miejsce z grupy krajów Europy Wschodniej kandyduje Polska. W Nowym Jorku jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego zostało podzielone na dwie części. W pierwszej zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Bezpieczeństwa w grupie krajów Europy Zachodniej po rezygnacji Włoch z końcem tego roku. Na zwolnione miejsce zostanie wybrana Holandia. Oba kraje wcześniej zawarły porozumienie o podziale dwuletniej kadencji. Po przeliczeniu głosów i ogłoszeniu wyników rozpocznie się druga część posiedzenia, czyli wybór pięciu rotacyjnych członków Rady Bezpieczeństwa na pełną kadencję 2018-2019. Biorący udział w obradach Zgromadzenia Ogólnego minister Witold Waszczykowski jest optymistą. Trzeba zdobyć prawie 130 poparć z całego świata. Trzeba zdobyć akceptację całej grupy. Tutaj zdobyliśmy akceptację również Rosjan. Więc to wszystko należało zrobić w ostatnich miesiącach i to się udało. Więc z pewnym optymizmem czekam na decyzję. W innych grupach regionalnych o niestałe członkostwo ubiegają się Peru, Kuwejt, Wybrzeże Kości Słoniowej i Gwinea Równikowa. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sąd Najwyższy reaguje na komentarze w sprawie środowej uchwały dotyczącej ułaskawienia Mariusza Kamińskiego. Mówi o kwestionowaniu jego uprawnień przez przedstawicieli innych władz. Rzecznik Sądu Najwyższego napisał w komunikacie, że w wypowiedziach m.in. przedstawicieli Kancelarii Prezydenta oraz Ministerstwa Sprawiedliwości podnosi się zarzuty, jakoby Sąd Najwyższy przekroczył swoje kompetencje, uzurpował władzę i dokonał ingerencji w prerogatywy prezydenta. Rzecznik zaznaczył, że takie wypowiedzi naruszają fundamenty państwa prawa, a Sąd Najwyższy nie tylko jest uprawniony, ale i wręcz zobowiązany do wykładni przepisów prawa, w tym także ustawy zasadniczej. Kancelaria prezydenta podtrzymuje swoje stanowisko, że prezydent miał prawo ułaskawić nieprawomocnie skazanego byłego szefa CBA. Sędziowie uznali, że głowa państwa może ułaskawić jedynie osobę prawomocnie skazaną. Wojciech Skurkiewicz z PiS-u zapewnia, że jego formacja z powagą podchodzi do decyzji Sądu Najwyższego. To jest decyzja Sądu Najwyższego w ujęciu kwestii, z którą wystąpił Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd Najwyższy, jak rozumiem, wydał w tej sprawie swoje zalecenia, ale oczywiście jest tak, że nie zawsze z tymi kwestiami można się zgadzać. Wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak mówi, że dla niego środowa uchwała Sądu Najwyższego jest jasna. Żyliśmy w rzeczywistości, w której nie podważało się wyroków sądów. Teraz mamy do czynienia z absolutnym skandalem, z podważaniem fundamentów państwa prawa i wydaje mi się, że to jest kolejne przekroczenie granicy przez obóz rządzący i przez prezydenta. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru także mówi o nieprzestrzeganiu prawa przez rządzących i prezydenta, który, jak się wyraził, kwestionuje wyroki nie po jego myśli. No bo nie było czegoś takiego kiedyś, jeszcze nie kojarzę sytuacji, w której tak ważni urzędnicy państwowi kwestionowaliby wyroki sądu. To jest jeszcze Sąd Najwyższy. Najgorsze jest to, że Polacy mają wrażenie, że rząd może sobie z wyrokami sądów robić co chce. Minister Sprawiedliwości rozważy zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie przepisów, na podstawie których Sąd Najwyższy wydał uchwałę w sprawie prawa łaski. Tak zwane państwo islamskie wzięło na siebie odpowiedzialność za zamach w kasynie w Manili na Filipinach. Zginęło w nim 36 osób, a ponad 70 zostało rannych. Tymczasem lokalna policja twierdzi, że nie był to atak terrorystyczny, a jego sprawca, który prawdopodobnie chciał obrabować kasyno, mógł cierpieć na zaburzenia psychiczne. W nocy z czwartku na piątek napastnik wdarł się do kasyna w Manili. Ostrzelał z broni automatycznej salę gier, a następnie podłożył ogień. Mężczyzna ukradł żetony do gry o wartości ponad $2 milionów i uciekł do części hotelowej. Tam osaczony przez policję zamknął się w jednym z pokojów i popełnił samobójstwo. Warszawa zwycięża w rankingu bezpiecznych i otwartych miast. Na podium są także Kraków i Rzeszów. Twórcy raportu Europolis wzięli pod uwagę nie tylko dane o przestępczości, ale także sprawy socjalne, komunikację i stosunek mieszkańców do obcokrajowców. Zbadano 66 miast, biorąc pod uwagę 44 wskaźniki. We wszystkich Warszawa nie była liderem, ale w sumie uzyskała najlepszy wynik, mówi Rafał Dymek, dyrektor Fundacji Szumana. Byliśmy trochę zaskoczeni tym wynikiem, bo bardziej intuicyjnie spodziewaliśmy się, że może jakieś małe miasto właśnie, ale okazało się, że Warszawa we wszystkich kategoriach jest w miarę dobra. Nigdzie może bardzo wyraźnie nie przoduje, ale nic też jej nie ciągnie w dół, tak jak wiele innych miast. I dzięki temu globalnie ona się okazała tym miastem najbezpieczniejszym. Warszawiacy mają duże poczucie bezpieczeństwa, ale mapa bezpiecznych miast jest bardzo różnorodna, mówi współautor autor rankingu Piotr Arak. W jednym mieście jest bardzo dużo latarni, w jednym mieście jest znacząco więcej kamer monitoringu w relacji do powierzchni, w jednych miastach się więcej kradnie, w innych miastach jest więcej wypadków. I wszystko wskazuje na to, że wszyscy samorządowcy mają nad czym pracować, tym bardziej, że w ocenie zachodnioeuropejskich analityków wśród 30 najniebezpieczniejszych miast znajdują się wychwalane dziś Warszawa i Gdańsk. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie małe na północy Polski, miejscami umiarkowane. Temperatura od 0 stopni na północnym wschodzie, 8 w centrum, do 11 na zachodzie. Na północnym wschodzie miejscami przygruntowe przemrozki do minus 3, a wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany z kierunków północnych, skręcający na kierunki wschodnie. Jutro ciepło, ale możliwe opady. Zapraszamy do reklamy. No jak tam twoja cena? No dobra, no bardzo dobra. Lubię takie małe, mocno wypieczone. Grillujemy ceny w sklepach Euro. 49 cali LG Smart TV za 1999. LED TV Samsung 40 cali za 1399. Smartfon LG X-Power 5,3 cala. Mocna bateria za 649 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To już 6 minut po godzinie 16. Program trzeci. Audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. ZD3 małpa polskieradio.pl. Co dziś w naszym programie do 19. Jak słyszymy, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych wybierze dziś w tajnym głosowaniu 5 niestałych członków Rady Bezpieczeństwa. Duże szanse ma Polska. Co nam to daje? Będziemy mieli dostęp do wszystkich ważnych informacji i będziemy mogli zaprezentować swój własny punkt widzenia i swoje własne interesy. Bycie członkiem Rady Bezpieczeństwa powoduje, że no, jesteśmy atrakcyjni, że z nami się rozmawia. Tymczasem w Warszawie odbywa się kongres instruktorów i nauczycieli jazdy, przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy. Teraz kursant przychodzi, potrafi położyć nogę w bucie na siedzenie, powiedzieć, że przecież on płaci. Jak kursant słucha instruktora, to wtedy zdaje, ale jak jest mądrzejszy od radia, to niestety... Takie czasy, że wielu mądrzejszych od radia rośnie świadomość, że to kosztuje. A zatem... Liczba kart kredytowych bardzo istotnie spadła. Jeszcze w 2009 roku Polacy posiadali ich aż 11 milionów, a obecnie jest to już niecałe 6 milionów. Banki mniej chętnie teraz wydają karty kredytowe i również klienci sami mniej chętnie o nie wnioskują. Studia w Oksfordzie albo w Cambridge. Zdaniem specjalistów, naszym maturzystom wiedzy, umiejętności nie brakuje. Brakuje jedynie pewności siebie. Raczej mówimy, że jestem wspaniałą tancerką, genialną w naukach ścisłych. A co będę studiować? Nie wiem, może fizykę, może literaturę niemiecką. Zdecyduję na pierwszym roku. Brzuszek zapewne po zimie urósł, zatem wielu panów nie błyśnie umięśnionym torsem na słonecznej plaży, a sezon ekspozycji takowych, jak wiemy, przed nami. Jeżeli zaniedbaliśmy sprawę w zimę, no to musimy się skupić na maksa i poświęcić, żeby tą formę pokazać na wakacje. Po 17.20, co w mowie piszczy, 8 minut po godzinie 16.00. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak wybrać najlepszy prezent dla dziecka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie. Drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie konsola PS4 500 giga w zestawie z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 za jedyne 999 zł. Do 7 czerwca także w 50 ratach. Saturn, technologia tak ma. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom pzu.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Teraz w Grecji jak na Helu. Tylko Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. W ofertach na abonament twoje nielimitowane rozmowy i SMS-y, pakiety internetu bez dodatkowych opłat. Więcej w cenniku usług w roamingu na orange.pl. Orange. Kasa wraca w Media Expert! Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert, włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Kiedy ruszamy? Za 10 minut. Okej. Włączysz muzykę? O, zaproszenie, potwierdź. Zaparkujesz? I napisz, że będę za 5 minut. Twój partner w biznesie BMW X3 już za 149 900 zł brutto w ofercie dla firm. System mobilnego biura Connected Drive i automatyczna skrzynia biegów w cenie. Sprawdź oferty dla biznesu u swojego dealera. BMW. Radość z jazdy. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz... Dwie kawy z dwoma hot dogami lub dwie mega kawy z dwoma sękaczami za 16 zł plus 500 punktów Witaj. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli. Czekamy już jutro od 11 do 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Transmisja na polskieradio.pl. Na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Teraz w MediaMarkt. Najnowszy smartfon Samsung Galaxy S8 z przełomowym wyświetlaczem Infinity o przekątnej 5,8 cala za 3499 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Prawie 12 minut po godzinie 16. Pendariusz czeka przy telefonie. 7 trójek na początku 22. Ja czekam na Państwa listy. A zaczniemy od piosenki dnia. Tym razem New Cage. I Walk the Line. I get a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. Keep the end out for the tighter binds, because you're mine. I walk the line. Witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Jakieś dobre wiadomości? Wspaniałe. Od samego rana cieszymy się ogromnie z narodzin naszego pierwszego wnuka Leona i z tej okazji chcieliśmy serdecznie uściskać dzisiaj świeżo narodzone dzieci, naszą córkę Agnieszkę z mężem Adamem, no i świeżo upieczonych dziadków, tak jak my dzisiaj po raz pierwszy w tej roli jesteśmy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dla dobrego. Rodziców i dziadków. Mam nadzieję, że rośnie po prostu nowy słuchacz trójki. Because you're mine, I walk the line. I hear a crosswatch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tide that binds. Because you're mine, I walk the line. To New Cage w naszej piosence dnia. Kwadrans po 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Lada moment, proszę Państwa, Polska prawdopodobnie zostanie wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na lata 2018-2019. Głosowanie w tej sprawie odbywa się właśnie podczas zgromadzenia ogólnego ONZ, a to rozpoczęło się 10 minut temu w studiu Łukasz Karusta. Dzień dobry. Witamy. Co da Polsce pozycja członka Rady Bezpieczeństwa? A, całkiem sporo. Z pewnością jest to prestiż, ale też pewna możliwość wpływania na najważniejsze decyzje dotyczące bezpieczeństwa, mówi Rafał Tarnogórski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Da wpływ na najważniejsze decyzje dotyczące światowego pokoju i bezpieczeństwa, bo Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych jest głównym organem odpowiedzialnym za zapewnienie światowego pokoju i bezpieczeństwa. Jest też sporo korzyści niewymiernych i niedostrzegalnych gołym okiem, tak mówi o nich minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Kiedy w latach 2000 Polska zaistniała na Bliskim Wschodzie, w Iraku, jak również dalej w Afganistanie, zostaliśmy dostrzeżeni przez znaczną grupę państw Bliskiego Wschodu. Zaraz posypały się wizyty z Kuwejtu, z Kataru, z Arabii Saudyjskiej. To jest instrument, który prowadzi do większej rozpoznawalności, która może się przekuć w większą współpracę gospodarczą. I między innymi dlatego polskie władze starały się i zabiegały o poparcie od wielu, wielu miesięcy. Minister Waszczykowski podróżował po wielu stolicach europejskich, również światowych, zbierając oczywiście poparcia. Pani premier Beata Szydło tak naprawdę w trakcie każdej wizyty zagranicznej zwracała uwagę, iż zależy nam na tym, aby znaleźć się w gronie niestałych członków Rady Bezpieczeństwa. Mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Początkowo rywalizowaliśmy o to miejsce z Bułgarią, ale porozumieliśmy się z Sofią, by ta wycofała swoją kandydaturę, a w zamian poparliśmy jej kandydatkę na stanowisko sekretarza generalnego ONZ. Poprzednio byliśmy członkiem niestałym w latach 96-97. I było to owocne członkostwo, tak wspomina dyplomata Ryszard Żółtoniecki. To był czas, w którym aspirowaliśmy do Unii Europejskiej i NATO. I był to jeden z tych istotnych elementów, który pokazał Polskę jako rzetelnego partnera. To był pierwszy taki moment, kiedy nie byliśmy jeszcze członkiem NATO, ale już zademonstrowaliśmy, że myślimy kategoriami natowskimi. Teraz czasy są oczywiście zupełnie inne, ale także możemy się pokazywać, nawiązywać kontakty i rozmawiać w kuluarach. Będziemy mieli dostęp do wszystkich ważnych informacji i będziemy mogli zaprezentować swój własny punkt widzenia i swoje własne interesy. Bycie członkiem Rady Bezpieczeństwa powoduje, że jesteśmy atrakcyjni, że z nami się rozmawia, że można nawiązać cały szereg nowych kontaktów. To prestiż, ale też obowiązki i być może podejmowanie decyzji, które będą wpływały na naszą pozycję na świecie. Bo prawdopodobnie nie będzie potrzeby głosować i przyjmować jakiejkolwiek rezolucji w sprawach polskich, ale już w sprawach Ukrainy. Zwłaszcza, że na stanowisku członka niestałego zastąpimy właśnie Ukrainę. Obok Polski w Radzie od 2018 roku zasiądą najprawdopodobniej Peru, Kuwejt, Holandia, Wybrzeże Kości Słoniowej i Gwinea Równikowa. Wszystkie te kraje także nie mają konkurentów w swoich grupach regionalnych. Ich kadencja, także nasza kadencja, potrwa 2 lata. Tę relację przygotował dla Państwa Łukasz Karusta. Pan już do domku, czy jeszcze jakieś obowiązki? Jeszcze obowiązki. Zostanę tu jeszcze trochę. 18 minut po godzinie 16, program trzeci. Sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break. So pleasantly live this life of luxury, lazing on the sunny afternoon in summertime. Panie Edwinie, dzień dobry, witam, halo. Dzień dobry, witam pana redaktora. Aha, co dobrego? A wszystko, same dobre rzeczy, cały piątek dobry jest. I właśnie jedziemy, w jakiej sprawie dzwonię, jedziemy z dziećmi na coroczny ojcowski biwak na Kaszuby. Taki rodzaj pikniku, rozumiem, tak? No, biwak pełną gębą. Takie biwaki, jakie my zapamiętaliśmy, to fundujemy od 11 lat co roku naszym dzieciom. Mm-hmm. Na koniec czerwca, ostatni weekend przed wakacjami jest biwak. Biwak bez mam. Ojcowie, dzieci i wolna Amerykanka. To ja mam za chwilę już dla państwa zaproszenie z mamami również. Dla odmiany na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Szczegóły za moment. Sunny Afternoon i The Kings. Program trzeci, 22 minuty po godzinie 16. To już jutro, proszę państwa, 21. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na stadionie PGE Narodowy, gdzie odbędzie się impreza, będzie można wziąć udział w eksperymentach, porozmawiać z naukowcami z różnych dziedzin. Jak mówi Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik, temat tegorocznego pikniku, Ziemia, powinien zainteresować każdego. Ziemia jest z nami, jest pod stopami naszymi, jest naszym domem, jest globalną wioską. Jesteśmy jej gospodarzami, ale również możemy spojrzeć na nią z góry, z kosmosu. Więc jakby aspektów, które wykorzystujemy na pikniku tegorocznym, jest bardzo, bardzo dużo. Jaki eksperyment pan będzie przeprowadzał podczas pikniku? Będziemy pokazywać, jak można skonstruować mikroskop domowej roboty. Kacper Guzowski z Centrum Nauki Kopernik. On składa się z dwóch płytek plastikowych. Plexi. Tak, dwóch płytek plexi i dwóch nóżek od szafek kuchni. I oczywiście mamy też serce mikroskopu optycznego, czyli soczewkę. Soczewkę, którą wymontowaliśmy z lasera skaźnikowego. I drugą soczewkę każdy zwiedzający przynosi z sobą na piknik naukowy. Jest to soczewka, która znajduje się w telefonie komórkowym, w aparacie. Jak zwykle każda z instytucji ma więcej niż jeden pokaz i zwykle są to pokazy zupełnie nowe, czyli coś takiego, czego nie było wcześniej na poprzednich piknikach. To ja chcę teraz coś zobaczyć. Mogę wyjąć swój smartfon i zrobimy eksperyment? Jasne, zapraszam. Wyławiam jedną rozwilitkę, która będzie naszym bohaterem. Ucieka. Ucieka, no. To ja daję swój smartfon. Tak, i takie powiększenie pozwala nam oglądać struktury, które znajdują się w tej rozwilitce. Między innymi widzimy układ pokarmowy. Czy ja mogę nagrać film z tego? Jasne. Nasze rozwilitki wyraziły zgodę na przetwarzanie swojego obrazu. I tego, co mają w żołądku? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Będą pokazy związane z teleskopami, z astronomią, z obserwacją Ziemi, z satelitami. Będą różne urządzenia robotyczne. Geofizycy przejadą takim specjalnym samochodem badawczym. Agata Meissner z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zwiedzający z pomocą aparatury pomiarowej będą mogli na przykład wyznaczyć efekt cieplarniany albo zmierzyć grubość optyczną atmosfery. Będzie też aparatura do rejestracji trzęsień Ziemi. No i każdy chętny będzie mógł też sam taki wstrząs sejsmiczny wywołać i zobaczyć, co zmienia się w zapisie aparatury. Zobaczymy prawie, że prawdziwy szpital. Alina Kuźmina z Warszawskiego Szpitala Klinicznego imienia księżnej Anny Mazowieckiej. Piaseckiej. To będzie izba przyjęć, gabinet diagnostyczny z aparatem rentgenowskim. Będzie sala operacyjna, sala pooperacyjna, laboratorium. Będzie prawdziwa technika medyczna, prawdziwe akcesoria. Jak paleontolog troszeczkę będzie można się poczuć. Doktor Tomasz Sulej z Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN. Bo będzie można popreparować skamieniałości, rzeczywiście w skalę ich po prostu samemu poszukać. Dokładnie tak jak my szukamy ich w terenie. Będzie można zobaczyć skamieniałe szczątki gadów sprzed 160 i 230 milionów lat. Ograniczeń wiekowych nie ma absolutnie. Każdy na pikniku znajdzie coś dla siebie niewątpliwie, ponieważ na wszystkich stanowiskach zadbano o to, aby były atrakcje dla najmłodszych, ale również te poważniejsze dla starszych. Będzie również wielu naukowców, którzy naprawdę na co dzień zajmują się pracą naukową, czyli tacy, którzy prowadzą własne osobiste badania. Będzie można z nimi porozmawiać nie tylko o tym, jak to jest być naukowcem. Może trochę odczarować ten mit osoby siedzącej w laboratorium, gdzieś tam tajemniczej, niedostępnej, zajmującej się rzeczami, których nikt nie rozumie. I będzie można również usłyszeć o tym, co w tej chwili bada się w nauce, czym zajmuje się w tej chwili ta najświeższa, najnowsza nauka. Dodajmy, że wstęp na stadion jest wolny. W sumie będzie można podziwiać około 1000 pokazów, o czym przypomina Kuba Witkowski. Dodajmy również, że w namiocie Polskiego Radia będzie można porozmawiać z naszymi kolegami. Między innymi z Michałem Gąsiorowskim, Markiem Niedźwieckim. Temat dowolny, choć jak już reklamowałem, kolega Niedźwiecki będzie przygotowany na pytania o zderzacz hadronów. 26 minut po godzinie 16. Woman, and let you know just how I feel. Or you tell me if I don't like it, there's someone else out there will. Oh, isn't that wise to you, woman? You're not the only bird that flies in the sky. Oh, don't ask me no questions, darling. You know I won't tell you no lie, because I'm for your home to be round me, and your lips to be close to mine. Oh, I want to love you, woman, and be with you all the time. Be with with you all the time. Now that's the truth. Koncert w Albert King, Stevie Ray Vaughan w Trójce już po 16.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Posiedzenie rozpoczęło Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Wszystko wskazuje na to, że Polska zostanie na nim wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Nasz kraj ubiega się o miejsce z Europy Wschodniej i jest jedynym kandydatem. Rada Bezpieczeństwa liczy 15 członków, 5 stałych i 10 rotacyjnych. Stałymi członkami są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Chiny i Rosja. Rotacyjne członkostwo trwa 2 lata. Głównym zadaniem Rady jest utrzymanie pokoju na świecie. OPZZ i Forum Związków Zawodowych chcą, by płaca minimalna w przyszłym roku wzrosła o 220 zł. Tym samym miałaby wynieść 2220 zł brutto. Lider Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Gus powiedział, że propozycja resortu rodziny i pracy, by podwyżka wyniosła 100 zł, jest nie do przyjęcia. Domagamy się, by płaca minimalna wzrosła do 50% średniej krajowej. Rośnie średnia krajowa, rośnie wydajność, rośnie zasobność przedsiębiorców, rosną zyski. Także domagamy się tej płacy na tym poziomie, że mamy w Polsce 1 600 000 pracujących biednych, którzy codziennie muszą chodzić do pracy, no muszą mieć możliwość utrzymania siebie i rodziny. Jeśli rząd nie zgodzi się na proponowaną podwyżkę płacy minimalnej, OPZZ nie wyklucza protestów. Związkowcy z Solidarności proponują podwyżkę w wysokości 160 zł, a pracodawcy w wysokości 50 zł. Estonia, która od lipca będzie kierowała pracami Unii Europejskiej, zorganizuje szczyt cyfrowy z udziałem europejskich liderów. Narada dotycząca przyszłości digitalizacji odbędzie się 29 września. Rząd w Tallinie poinformował właśnie, że rozesłał zaproszenia do unijnych stolic. Przemyt prawie 80 przedmiotów o wartości historycznej udaremnili podkarpaccy celnicy. Przez przejście w Medyce próbowali je wwieźć do Polski dwaj obywatele Ukrainy, którzy podróżowali samochodem na polskich numerach rejestracyjnych. Auto zostało wytypowane do szczegółowej kontroli i okazało się, że w bagażach znajduje się kolekcja o wartości historycznej. Najprawdopodobniej miała trafić do Włoch. Pełny serwis Trójki o 17.00. Zapraszamy. Jutro zachmurzenie małe, umiarkowane. Jedynie na zachodzie Polski po południu okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 na północnym wschodzie, 23 w centrum, do 26 na południowym zachodzie. A wiatr na wschodzie Polski słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany. Południowo-wschodni. Autopromocja. Nie tylko Lola, ale dwie kobiety, PRL, lata 60., blichtr tamtejszej telewizji, a w tle ponura historia. To w książce Jarosława Kamińskiego, gościa najbliższego wydania Trójkowego Chuligana Literackiego. Sobota, godzina 15. Mateusz Matyszkowicz, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No jak tam twoja cena? No dobra, no bardzo dobra. Lubię takie małe, mocno wypieczone. Grillujemy ceny w sklepach Euro. 49 cali LG Smart TV za 1999. LED TV Samsung 40 cali za 1399. Smartfon LG X-Power 5,3 cala. Mocna bateria za 649 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ale ma power ten Fiat Ducato. 180 koni na pojedynczej turbinie. Więcej mocy za mniejszą cenę. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Ducato w leasingu już od 990 zł netto miesięcznie.

Cię, Roberta Gambarini. Tymczasem pan Adam, panie Adamie, witam, halo. Kłaniam się. Dzień dobry. Panie redaktorze, tydzień temu z Wyjmanego Węgorza zrobiłem galaretę. I tam z odrobiną cytryny smakował, bardzo dobrze smakował. No tak, ja podejrzewam, tak. Tak. Muszę panu powiedzieć rzecz dla mnie bardzo istotną. Aha. Otóż dzięki właśnie węgorzom w galarecie, wekowanym, pasteryzowanym, całej naszej rodzinie i jeszcze kilka osobom mieszkającym u nas udało się przeżyć koniec II wojny światowej. Za stodołą płynęła taka rzeczka, nieduża, gdzieś 2-3 metry miała, ale łączyła dwa jeziora i odławiało się tam węgorze płynące na tarło, wekowało, pasteryzowało. I do piwnicy. I do piwnicy, ale nie do tej głównej, tylko do takiej tajnej, która była pod altaną. No tak, bo ta główna mogła być sprawdzana. Właśnie, ona i w grudniu 1944 roku przyszli żołnierze z wschodniego kierunku i zabrali cały inwentarz żywy, całą żywność. Nawet dwa koty zastrzelili i zabrali. I gdyby nie ten zapas węgorzy, to może byśmy do wiosny nie dożyli. A dzięki temu, żeśmy dożyli. Ja rozumiem i domyślam się, że sympatia do węgorzy pozostała panu Adamowi do dziś. Dziękuję za opowieść. Pozdrawiam. Sunny side, the groovy side, the fairy side of the street. Nothing for a good job, that never will never be bad if you get along like that. Can't you hear that bitter, better, bitter, better sound? For that bitter, better sound is like a tapping sound. Yes, the sound of joy lingering on, over and out. Can't you hear the sound of joy and happiness coming over? We're getting to the stars. Shoop do we up, boo up, boo up, boo up, boo up, boo up, boo up, boo up, boo up, boo up, boo up, boo up, boo up, grabbing everything that you really got. Come along, never ever give it up, cause you'll get a little funny walking on the sunny side of the street. You'll never get away, dear, stay on there. So take my call, it's time to have a ball. Cause I gotta be true when I say that I really go mad. If I get my way, be taking a walk on the wonderful side of the road. Cause it's all that I really do search and I wanted to get along. Grab your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep and just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a bitter path that comes? What a happy tune is your step. Life can be divine on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade, but I'm not afraid. This rover cries is over. If I'd never had one cent, I'd be rich as Rockefeller. There is gold dust at my feet on the sunny, on the shady, on the sunny side of this ringy. Roberta Gambarini. Wyjątkowo, proszę Państwa, dziś nie połączymy się z korespondentem w Waszyngtonie, ponieważ kolega Wałkuski obserwuje z uwagą, jak sądzę, pracę Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Za utrudnienia zatem przepraszamy. Karty kredytowe. Coraz mniej popularne. W ciągu ostatnich 8 lat ich liczba zmniejszyła się prawie o połowę. Tak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Polacy po prostu coraz mniej chętnie sięgają po ten rodzaj płatności. Pan używa karty kredytowej? Używam. Codziennie na zakupach. To jest karta kredytowa, czy to jest karta płatnicza? Bo to jest różnica. A to kredytowej nie ma. Czy może pan na przykład przy pomocy tej karty kupować przez internet? Mogę. Jest pan zadowolony? Jestem. Ja bym nie zrezygnował. Czy pan korzysta z karty kredytowej? Nie korzystam. A miał pan kiedyś taką kartę? Nie, nie miałem. Takie rzeczy to raczej nie są dla mnie, bo za dużo bym pieniędzy wydał, a później trzeba to oddać i spłacić. Kartę normalną mam, tak, posiadam, płacę i z bankomatu też korzystam. I think it's cool. Myślę, że to fajna i bardzo przydatna rzecz. Jestem z Białorusi i tu w Warszawie nie noszę przy sobie gotówki. Za wszystko płacę kartą kredytową. Liczba kart kredytowych bardzo istotnie spadła. Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera. Jeszcze w 2009 roku Polacy posiadali ich aż 11 milionów, a obecnie jest to już niecałe 6 milionów, więc w przeciągu tego czasu 5 milionów kart kredytowych zniknęło z rynku. Przyczyn tej zmiany jest tak naprawdę wiele. Banki mniej chętnie teraz wydają karty kredytowe i również klienci sami mniej chętnie o nie wnioskują. Czy karty kredytowe odchodzą powoli do lamusa? Oj nie, to myślę, że jest zbyt daleko posunięty wniosek. Maciej Samcik, dziennikarz ekonomiczny Gazety Wyborczej. Myślę, że dla osób, które mają większe wymagania niż tylko raz na jakiś czas wziąć kilka tysięcy złotych pożyczki na remont czy na zakup samochodu, to może być wciąż i będzie, myślę, jedna z form pożyczania pieniędzy przydatna i dość opłacalna mimo wszystko. Bankom trudniej jest zarabiać na kartach kredytowych. Po pierwsze, zostały bardzo istotnie obniżone opłaty interchange, czyli w sytuacji, kiedy my płacimy kartą w sklepie, bank zarabia znacznie mniej niż jeszcze kilka lat temu. No i poza tym bardzo istotnie spadły nam stopy procentowe. Jeszcze w 2009 roku oprocentowanie na karcie kredytowej przekraczało 20%, a obecnie jest to maksymalnie 10%. Bywało tak, że rzeczywiście banki wydawały je osobom, które się nie kwalifikowały do tego, żeby posiadać kartę kredytową. Te karty kredytowe później bywały niespłacane. Banki z tego powodu miały problemy i to tak naprawdę same banki banki w dużej części spowodowały, że tych kart kredytowych jest dzisiaj o kilka milionów mniej niż było w szczycie ich popularności, bo po prostu banki zaostrzyły zasady przyznawania tych kart. Same części klientów podziękowały. W przeszłości karty kredytowe bardzo ułatwiały na przykład zakupy w internecie. Było wiele usług, za które można było zapłacić głównie za pomocą karty kredytowej. Obecnie w internecie bez problemu można zapłacić większością kart takich zwykłych debetowych do rachunku. Oczywiście w dalszym ciągu te karty się przydają, zwłaszcza jeżeli wybieramy się na przykład za granicę i chcemy tam wynająć samochód na przykład, to może tak się zdarzyć, że nie da się tego zrobić zwykłą kartą debetową, czy w żaden inny sposób, ja tylko kartą kredytową. Karta kredytowa ma niewątpliwą zaletę, to znaczy używając karty kredytowej płacimy pieniędzmi banku. Jeśli te pieniądze oddamy w ciągu 50 kilku dni, to nie płacimy od tego żadnych odsetek. To jest plastikowy pieniądz, który ma dużo zalet, ale ma też tę niebezpieczną cechę, że potrafi utrzymywać ludzi w długu znacznie dłużej niż jakikolwiek inny kredyt. Więc jeżeli ktoś ma taki moment, kiedy potrzebuje dodatkowych pieniędzy, ale tylko na krótką chwilę, no to karta kredytowa w takiej sytuacji jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. Może po prostu wreszcie zauważyliśmy, że każda karta kosztuje, zwłaszcza ta z limitem kredytowym, kiedy to oprocentowanie roczne przekracza niekiedy 10%. Oto dlaczego karty kredytowe znikają z naszych portfeli, pytał Mariusz Krzemiński. Don't speak too loud, 'cause I don't wanna hear a word you say. Za kwadrans 17. Don't speak too loud. To Mika Urbaniak. Don't say a word. We'll only be the ones you wanna hear. And if I listen closely, I might hear. Don't say a word. Our dreams could all come true. Don't speak too loud. No, don't speak too loud. No, no, no, no. No, no. Don't make a sound, 'cause I don't want another night like this. I just wanna feel your tender kiss. Make a sound. Don't say goodbye when you can always say hello. Maybe don't let it out, maybe just let it go. If I got it right, then maybe some night my theory will start to show. Don't speak too loud. Już za moment w Trójce, proszę Państwa, wspólnie spróbujemy zadbać o nasz triceps, zwłaszcza, że wyrzeźbiony na plaży może się przydać, może zaimponować. To była Mika Urbaniak. Nie sprawdzałem, ale ponoć trudno o tej porze, proszę Państwa, znaleźć miejsce w siłowni, ponieważ wiele osób jeszcze przed latem chce zbudować odpowiednią sylwetkę, zadbać, jak powiedziałem, o triceps. Panowie oczywiście o sylwetkę atletyczną, panie wręcz przeciwnie, wiotką powabną. Często niestety zapał, motywacja kończą się po paru dniach. Czy jest to możliwe jeszcze, aby przed wakacjami zadbać się w tak krótkim czasie o swój wygląd? Na to pytanie odpowiadał trener personalny, kulturysta Krzysztof Reinhardt. Ci, którzy wyglądają słabo, no to mają załóżmy miesiąc czasu, czy maksymalnie 2 miesiące do wakacji, żeby jakoś poprawić tą sylwetkę. 8 nawet do 10 kg jesteśmy w stanie się pozbyć tkanki tłuszczowej. Aczkolwiek no nie jest to jakieś mega, mega zdrowe, bo wszelkie wahania wagi wiążą się z tym, że organizm będzie osłabiony. Wszelkie takie restrykcyjne diety, gdzie ograniczamy ilość kalorii, będzie się wiązało z tym, że człowiek będzie lekko osłabiony, co pewnie też będzie miało efekt w pracy zawodowej, gdzie nie będziemy w pełni rzeźcy. Natomiast no coś za coś. Jeżeli zaniedbaliśmy sprawę w zimę, no to musimy się skupić na maksa i poświęcić, żeby tą formę pokazać na wakacje. W tym roku nic nie będę robiła, bo jestem w ciąży. No to gratuluję w takim razie. Więc jedynie co dochodzę na basen jak na razie. Czyli na przykład by siłownia w ciąży była wykluczona, rozumiem. Podobno niektóre osoby chodzą, ja tam ćwiczę trochę w domu, ale na siłownię no wolę jednak nie, na razie przynajmniej. Daria Abramowicz, psycholog, Warszawska Grupa Psychologiczna. Cel jest tak silny i potrzeba tego prezentowania się jest na tyle silna, że ludzie wytrzymują w postanowieniu i rzeczywiście trenują, rzeczywiście wracają na te siłownie, zaczynają biegać, ponieważ jest już cieplej w naszych warunkach klimatycznych, to tych form aktywności fizycznej jest więcej, one są różnorodne bardziej. Natomiast ten czas jest po prostu zbyt krótki, żeby ciało się zmieniło, żeby zrobić odpowiednią formę, zdobyć odpowiednie przygotowanie, także żeby to było widoczne. Oczywiście do tego dochodzi znowu zmiana nawyków żywieniowych i postanowienia także na tym polu, często jakaś rezygnacja z używek także, to jest takie wielopłaszczyznowe. Natomiast 2 miesiące, 1,5 miesiąca to jest zdecydowanie zbyt krótko, żeby przygotować się na płaszczyźnie wyglądu i samopoczucia do tego letniego sezonu. Jak tam forma na lato? Tak naprawdę forma nigdy nie jest gotowa. Każdy etap, każde nowe osiągnięcie to jest kolejny krok, ale tak naprawdę nigdy nie ma końca. Nigdy nie można powiedzieć, że forma jest gotowa, forma jest skończona. To jest etap ciągły, to jest, można powiedzieć, zamknięty obieg. Nie potrzebuję jakoś ćwiczyć, żeby wyglądać dobrze. Czuję się dobrze taka, jaka jestem. No. Może fioła na tym punkcie nie mam, ale ja uprawiam w ogóle sport od urodzenia. Bieganie, pływanie, siłownia. To kwestia przyzwyczajenia, jeśli chodzi o mnie. Czy ludzie nie mają trochę takiej manii, że zamiast robić formę na lata, robią formę na lato? Myślę, że w ogóle mamy taką tendencję, że w naszych czasach szybko robimy, wszystko robimy na ostatnią chwilę, myślimy, że zdążymy. Natomiast no, to jest organizm, który potrzebuje mieć jak najwięcej stabilizacji. I wszelkiego rodzaju robienie formy na lato, dokładnie na lato, odbija się później no, jakimiś tam i efektem jojo i problemami zdrowotnymi. Natomiast no, jeżeli człowiek ma formę optymalną, nie mówię, że jakąś tam startową, ale taką optymalną z tkanką tłuszczową około 10%, to jest to jak najbardziej zdrowe i to można tu już utrzymać na lata i tak powinno się to zrobić z głową. Z troską zatem pytam o państwa rzeźbę, jak tam państwa przygotowania do lata, o letnią sylwetkę pytał Robert Malinowski. 9 minut pozostało nam do 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. Rod Stewart. No witam, halo, dzień dobry. Witam panie Kubo, serdecznie. Dzisiaj nie ma relacji ze Stanów Zjednoczonych, ale jest relacja prosto ze wsi na Dolnym Śląsku. Mhm. Wieś nieopodal, zalewu Mietkowskiego, Proszkowice.